Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Straks krijg ik een gast die Wilfred heet. Op de oogredactie werd hij abusiefelijk aangekondigd als Wilfried. Zo word ik vaak Wilfred genoemd en nieuwslezer Winfried Pijns juist weer Wilfried. U mag rustig weten, soms zouden wij Wilfred, Winfried en Wilfried wel eens doodordinair Kees willen heten. Goedenavond, welkom bij het Oog. Komt er een bestand tussen Israël en Hamas of niet? Ines Polak over de kans op een staakt het vuren. Sharon Dijksma is als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zorgelijk over de bestaanszekerheid in het land. Vanavond ging de film Witte Wieven in première op het IFFR in Rotterdam. Wie zijn die mysterieuze wieven, die mysterieuze vrouwen? En bestaan ze eigenlijk wel? En meester Woutersen zocht zijn kinderen op die 15 jaar geleden bij hem in de klas zaten en toen in contact waren gekomen met jeugdzorg. Daar kwam een boek van. De klas van meester Wilfred. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 30 januari. Dat was keiharde knal en een vlam, jongen. Dat is niet normaal. Mensen gillen en schreeuwen daar binnen. De ravage van de grote explosie in Rotterdam werd vandaag goed zichtbaar. Het leek net dat er een bom was gevallen hier. Mijn auto staat daar. Die staat onder die auto die op zijn kop staat. De brandweer had in eerste instantie moeite de brand te blussen doordat de gasleidingen waren geknapt. Die ga je niet blussen zolang het gas nog niet afgesloten is. Want dat zou betekenen dat je dan een explosiegevaar krijgt. De netbeheerder die moet het gas echt gaan afsluiten. Die moet de leidingen gaan opgraven. De brand is geblust, maar ruim een dag later liggen er nog mensen onder het puin. We weten dus niet zeker, maar we sluiten echt niks uit. Die zouden nog echt in het pand kunnen liggen. We hebben daar geen contact meer mee kunnen krijgen. Door het instortingsgevaar kunnen de hulpdiensten niet veilig zoeken. Gelukkig wisten buurtbewoners vlak na de explosie wel iemand te redden. Ik en nog twee jongens hebben die meneer uit de puinhoop eruit gehaald. Anders was hij ook dood. Meer dan 12 woningen zijn verwoest, net als veel persoonlijke spullen. Ik heb geen reisdocument, ik heb helemaal niks meer. Mijn diploma, hbo-diploma is ook helemaal verbrand, kun je zeggen. Vervroegd met pensioen gaan vanwege zwaar werk. Vakbonden en werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe regeling. Politie ging daarom de straat op. Politiemensen die tot 68 jaar door moeten werken, echt ongezond, onveilig en ondankbaar. Want politiewerk is allesbehalve licht. Ik heb een kunstknie, het werk is gewoon zwaar fysiek, maar ook geestelijk. En deze agent weet daar alles van. Iemand die zelf moet wil plegen, waar je mee moet vechten op straat om tegen te houden dat hij op het spoor rent, dat soort zaken. De politiebond hoopt dat het vroeg pensioen er komt, want anders dan zullen wij met meer mensen hier komen. En dan is dit nog een lieve actie, maar dan vragen ze om meer. De terugkeer van schoolzwemmen kost ruim 200 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek in handen van RTL. Deze schooljuf is voorstander. Ik denk dat elke kind de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen leren zwemmen. Schoolzwemmen vermindert de ongelijkheid, stelt het onderzoek. Voor arme gezinnen die dat niet kunnen betalen is het op zich wel mooi dat iedereen dan wel kan zwemmen. En ook de kinderen vinden het heel erg belangrijk. Kijk, het is ook gewoon voor onze eigen veiligheid. En als je nou in het water rijdt of zo, dan wil je natuurlijk niet verdrinken. Het was een belangrijke dag voor de vrouwen van Ajax. Gaan ze voor het eerst door naar de kwartfinales van de Champions League. Deze jonge fans hadden veel hoop. Ik denk wel dat ze gaan winnen en ik hoop het ook. Ik hoop niet dat ze gaan verliezen. Ze zijn hele goede spelers en ze kunnen heel goed voetballen, dus het moet wel lukken. En ze hadden gelijk hoor, want de vrouwen kregen het zojuist voor elkaar. Daar komt dan de hoekschop van Spitsen. Ingedraaid! Ja! Binnen! Het is denk ik Van der Velden die het doet. En als die er niet aan zit, dan geef hem of gewoon Spitsen. Aan Spitsen. Kan ons het schelen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Met deze stand is Ajax door naar de kwartfinale. En is het wonder geschied in de Champions League. Ajax is door. Ik weet niet of de papieren kranten dat gaan halen, maar mooi nieuws. Renate Kok heeft verder gekeken wat er nog meer in de krant vanmorgen te vinden zal zijn. Ja, dan gaat het onder meer om de huurprijzen. Leg die huurprijs aan banden en laat de wet die de maximumhuren invoert voor de vrije sector er eindelijk eens komen. Daarvoor pleiten de wethouders Wonen van Amsterdam en Utrecht. Het is een aanzwellend koor dat in de meeste grote steden te horen is, schrijft Trouw. Voor de twee wethouders is het zonneklaar. Als je iets wilt doen aan bestaanszekerheid, kun je niet om deze wet heen. Want anders kunnen huisjesmelkers rustig ruim 1900 euro blijven vragen voor een kippenhok van nog geen 35 vierkante meter. Demissionair minister De Jonge kondigde de wet al anderhalf jaar geleden aan. Nu moet hij er maar eens komen, zeggen de beide wethouders strijdbaar. Morgen praat de Tweede Kamer erover. Nou, voor Haagse lobbyisten is het even zoeken sinds de verkiezingen. Ze tasten in het duister hoe ze de formerende partijen het beste kunnen benaderen. Tot voor kort verliepen al die lobbycontacten via de bekende weg, via notities, rapporten, kopjes koffie of, als het echt heel erg urgent werd, een telefoontje. Maar ja, hoe moet dat nu? Vraagt de Volkskrant zich af. Nou, met bijvoorbeeld de NSC, waar partijleider Omtzigt zich als CDA'er al een puritein tonen in zijn lobbycontacten. En de PVV is volgens de krant helemaal onleesbaar voor lobbyisten. Omdenken blijkt het toverwoord en dus moet de argumentatie worden bijgesteld. Of zoals de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie zegt: wat betekent klimaatverandering voor de bestaanszekerheid van boeren? Dat spreekt deze vier partijen meer aan dan een zielige ijsbeer ver weg. Ja, dan tussen de kattenplaatjes en de filmpjes van gekke dansjes duiken op Instagram en TikTok ook steeds vaker uitlegfilmpjes over de hypotheekrenteaftrek op. Of bijvoorbeeld over de vraag wat de goedkoopste basisverzekeringen zijn. Value hacking heet dat in goed Nederlands en volgens de Telegraaf is het een trend. Werden de TikTok-video's van gierige Gerda afgelopen najaar nog maar 5000 keer bekeken. Inmiddels is dat opgelopen naar 50 tot 100.000 kijkers. Een geldexpert beschouwt de groeiende populariteit van dit soort value-hackers als een reactie op de huidige financiële onzekerheid, zoals de inflatiecrisis en de oververhitte huizenmarkt. Een TikTok-expert adviseert ondertussen wel een beetje kritisch te blijven tijdens het kijken, want achter al deze bespaargoeroes gaat natuurlijk ook weer een ordinair verdienmodel schuil. Ja, dan in de categorie klein-groot leed heeft het AD er ook nog wel eentje. Geen sneeuw op de wintersport. Net nu honderdduizenden Nederlanders binnenkort naar Oostenrijk, Frankrijk of Italië afreizen, worden daar temperaturen van 10 tot 15 graden gemeld. Ach ja, in Tirol vielen tientallen millimeters regen, terwijl het seizoen daar juist zo veelbelovend van start was gegaan. In december lag nog een dik pak sneeuw. Het Oostenrijkse toeristenbureau maakt zich geen zorgen. De afgelopen jaren is voor miljarden geïnvesteerd in betere accommodaties en moderne liften. En dat sneeuwtekort vullen ze gewoon aan met kunstsneeuw of technische sneeuw, zoals ze het zelf liever noemen. Kun je perfect op skiën. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sweet pea, apple of my eye. Don't know where and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. so. I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home. Sweet Pea, gezongen door Amos Lee. Het is de vraag die weer boven de markt hangt. Komt er een nieuwe tijdelijke wapenpauze tussen Hamas en Israël? Onder druk van de Verenigde Staten wordt gewerkt aan een nieuwe deal die Hamas op dit moment zou bestuderen. Ines Polak, voormalig correspondent voor Trouw in Israël. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Ja, Hamas bestudeert het. Ze zouden het bestuderen. Wat behelst dat voorstel, denk jij? Nou, het voorstel, voor zover bekend, het was vandaag ook op Al Jazeera en Egypte heeft het ook een beetje bekendgemaakt, is eigenlijk een soort faseplan. Ze gaan het niet direct een bestand of wat dan ook afkondigen, maar een tijdelijk bestand. Een tijdelijk staakt het vuren, waarbij dan Israël 35, 40 gijzelaars zou kunnen terugkrijgen. En dan gaat het om oude mensen, zieke mensen en de vrouwen. En dan in ruil daarvoor zou Israël dan een staakt het vuren afkondigen voor ongeveer anderhalve maand. Maar wat we niet weten, dat zijn de toch wel tegengestelde eisen van Hamas en Israël. Hamas wil een volledig bestand, ook een terugtrekken van Israël. En Israël zegt, daar beginnen we niet aan. En dan speelt er ook nog de uitruil van gevangenen. Want Hamas eist ook dat alle Palestijnse gevangenen die in Israël vrijkomen, vrijkomen en in ruil voor, eigenlijk wil Hamas liever een hele deal. Alles in één keer. Ja. En dat gaan ze dus niet krijgen. Maar het feit dat ze het bestudeerd hebben en dat de politiek leider van Hamas nu in Egypte is om daar verder over te onderhandelen, betekent toch dat ze er open voor staan. En want wie zit er daar aan tafel tijdens die onderhandelingen dan? Nou, de eigenlijke onderhandelingen waren in Parijs. Ja. En daar zitten alle hoge veiligheidsbazen. Dat was Egypte, Israël, Qatar. Israël, Amerika. Ja. En dan geen politici, maar bijvoorbeeld heel opvallend, bij Israël zit niet alleen de Mossad dit keer, maar ook de Shin Bet. En dat is de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die gaat over de Palestijnse gevangenen. Ja. Ja, maar jij zegt nu al gelijk in het begin van, het lijkt een deal te kunnen gaan worden, maar er is wel heel veel gemaar, zou ik maar zeggen. Er moet nog heel veel gemaard worden. Bij de vorige deal was er een duidelijke sleutel. Voor elke gijzelaar liet Israël drie Palestijnse gevangenen vrij. Je moet een nieuwe sleutel bedenken. Ja. Gaat Israël zich echt terugtrekken? Dat is Israël niet van plan. Hoe gaat het dan zich opnieuw daar opstellen in Gaza? Als Hamas daar al mee akkoord zou gaan. Ja. En het wat ze Hamas voorhouden als eigenlijk als uitkomst, luister, doe nu anderhalve maand. De kans is groot dat het dan zal uitlopen op een echt bestand. Ja, en wordt het dan echt zo als een soort handjeklap gedaan dat ze zeggen, oké, voor elke week drie gijzelaars? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat ze het gaan. Ja. Dat heeft verleden keer Hamas ook geprobeerd. Ze willen het dan zoveel mogelijk rekken, natuurlijk. Want dan kan je op het laatst zeggen, oh, nou, die drie hebben we er nu niet. Mm-hmm. We hebben wel twee. En dan doen we morgen wel. Dus het zal inderdaad een handjeklap worden. Ja. Als het er al wat wordt. Ja, en wat is het gevoel onder de Israëlische bevolking, voor zover dat te peilen is? Heel verdeeld. Heel verdeeld. Er zijn de mensen die dus zeggen, tegen elke prijs een deal waarbij de gijzelaars vrijkomen. En zelfs al is het nu maar een deel, doe het. Want dat is eigenlijk het enige wat we nog in deze oorlog kunnen behalen. Mm-hmm. Deze mensen zijn op 7 oktober door de staat in de steek gelaten. Je kan ze niet opnieuw in de steek laten. Daartegenover staat ook, ik denk, een minstens zo grote groep die zegt, we moeten deze oorlog winnen. Want als we nu toegeven, en bij winnen bedoelen ze dan Hamas ontmantelen. Ja. Als we dat nu niet doen, dan hebben we volgend jaar weer oorlog. Ja, en klopt het dat ik denk dat Netanyahu bij die laatste club hoort? Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Waarom niet? Het gekke is, Netanyahu is in het verleden vrij rationeel geweest bij al dit soort dingen. En ook wel flexibel. Hij is ook degene geweest die toen de deal heeft goedgekeurd van één Israëlische soldaat, Gilad Shalit, tegen 1000 Palestijnse gevangenen. Maar, over gevangenen gesproken, hij zit nu gevangen in zijn regering, waarvan een derde afgelopen zondag heeft staan dansen uit vreugde dat Gaza weer bevrijd gaat worden en dat ze daar nederzettingen kunnen neerzetten. Hij heeft nu al van zijn rechtervleugel te horen gekregen: als jij die deal met Hamas sluit, dan stappen we eruit. Maar daar staat weer dan weer tegenover dat oppositieleiders die tot nu toe niet hebben deelgenomen aan het kabinet, die hebben vanavond tegen Netanyahu gezegd: luister, als die eruit stappen, dan geven we jou steun. En dat is heel opmerkelijk, want dat zijn leiders van partijen wiens enige programmapunt eigenlijk was: Netanyahu moest weg. En nu zeggen ze: oké, voor die deal zijn we bereid jouw kabinet in stand te houden. Oké. En de Amerikanen, hoe staan die erin? Die zijn gebrand op een akkoord. Ja, die willen dolgraag een akkoord. Waarom? Om een heleboel redenen. Ze zijn bang dat het hele Midden-Oosten gaat ontploffen. Ze hebben gisteren al die aanslag gehad op die drie Amerikanen in Jordanië. Vermoedelijk vanuit Iran? Vermoedelijk in ieder geval bewapend door Iran, zegt Amerika. In het noorden van Israël, aan de grens met Libanon, staat het ook, kan het ook elk moment ontploffen als dat misgaat. Een heleboel landen staan eigenlijk, zijn doodsbang dat het hier niet meer zal blijven als die oorlog doorgaat. En Amerika vooral. En Amerika, Biden heeft ook interne belangen. Want hij kan de verkiezingen gaan verliezen in die paar staten waar hij verleden keer nog een kleine marge had en waar nu kiezers toch wel heel erg boos op hem zijn. Ja. Dus hij heeft een heleboel redenen om Israël onder zware druk te zetten. En je merkt het ook al, verleden week was er al, deze week zelfs, het bericht dat Amerika overweegt om minder wapens aan Israël te gaan leveren. Dat werd wel ingetrokken en ontkend. Maar het feit dat ze daarmee spelen duidt erop dat ze Netanyahu echt onder druk zetten. Ja, maar dat is dan nog ingewikkeld, want hij wilde ook een vergeldingsactie laten plaatsvinden. Maar doet hij dat dan wel of niet in deze situatie? Ja, geen idee. Nee. Hij zei vanavond dat ze daar nog over denken. Ja, er moet gedacht worden in deze tijd. Hè? Het Internationaal Strafhof, vorige week groot in het nieuws in Den Haag. Die heeft natuurlijk Israël opgedragen om maatregelen te nemen om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren. Beïnvloedt dat die deal nog? Het zou kunnen dat toch van invloed is in die zin dat het voor als er nu een bestand komt voor anderhalve maand en Israël wordt over een maand weer op het matje geroepen van wat hebben jullie gedaan om de situatie in Gaza te verbeteren, dat ze dan kunnen zeggen ja, wij zijn gestopt met oorlog voeren. Dan hebben ze dat probleem niet meer. Ja. Dus het kan zeker van invloed zijn. Ja. Ken jij de hele ervaren Ines Polak? Die moet jij kennen. Soms wel, soms niet. Hoe groot acht die de kans dat die deal er komt waar we nu over spreken? Als ik moet gokken, 60% wel, 40% niet. Maar ik weet ook niet of het al heel snel gaat komen. Het kan best zijn dat er nog heel wat onderhandelingen gaan plaatsvinden. Maar je weet het niet. Ik geef het wel een goede kans. Dat is best wel veel, 60% in deze situatie, waarin heel veel dingen allemaal niet door lijken te kunnen gaan. Dat is ook omdat ik in een optimistische bui ben vandaag. Maar kijk, ik weet het natuurlijk. Wat ik vooral niet weet, en dat is echt een belangrijk element, is Hamas. We weten niets van de situatie waarin de leiders van Hamas zich in Gaza bevinden. Het kan zijn dat zij voelen dat het Israëlische leger eraan komt. En dan zullen ze sneller geneigd zijn om iets toe te geven. Het kan ook zijn dat ze zich nog geheel zeker voelen en dan denken van oké, de tijd is met ons. De wereld drukt wel op Israël om te stoppen met die oorlog. Laten we dat maar afwachten. Ja. Dus daar kan het ook van afhangen. Ja. Ik dank je wel, Ines Polak. Graag gedaan. Faith. and we call it triumph of the will. All the theories in my own head fragment and bump into themselves. Our own instead of taking a walk, instead of sixes I see twelves. Oh, I'm staying in today and watch the others play. Ed Harcourt zong Visit from the Dead Dog. Naast migratie was bestaanszekerheid misschien wel het belangrijkste thema bij de laatste verkiezingen. Morgen houdt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, er een top over. Goedenavond, Sharon Dijksma, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht. Goedenavond. Wat is bestaanszekerheid? Ja, dat is een breed begrip natuurlijk. Maar bestaanszekerheid komt er uiteindelijk op neer dat je weet dat je de volgende maand je huur nog kan betalen of je hypotheek. Dat je de zorgkosten kan betalen. Dat je voldoende geld hebt om boodschappen te doen en de kosten voor je kinderen ook te voldoen. Ja, en hoeveel mensen kunnen dat op dit moment niet in Nederland? Nou, dat zijn er te veel. We zien aan de ene kant dat er natuurlijk een groeiende groep is van mensen die in armoede leeft. En tegelijkertijd zien we ook dat er een hele grote groep is van mensen die wel werk heeft. Soms zelfs twee banen met elkaar hebben. En desondanks niet kunnen rondkomen door de omstandigheden. Dus dat maakt wel dat we er echt zorgen over hebben. Ja. Dus die zorg is niet van vandaag of gisteren, hè, neem ik aan. Als je daar dan een top over gaat doen, hoe ziet u dat dan voor zich? Komt u met hele nieuwe, een nieuw gedachtegoed aanzetten? Nou, niet alleen, want er is inderdaad al heel veel nagedacht over dit vraagstuk. En daarbij is ook gezegd van, nou, het sociaal minimum in Nederland is eigenlijk te laag voor degenen die daarmee te maken hebben en voor de kosten waar zij voor staan. We zien ook dat de regelgeving ingewikkeld is. We hebben de toeslagenaffaire gehad. Mensen raken daar letterlijk verstrikt in en moeten daar uitgeholpen worden. En tegelijkertijd merken we ook dat door onvoorziene omstandigheden, zoals de energiecrisis in wat eigenlijk veroorzaakt is door de oorlog in Oekraïne, de kosten enorm stijgen voor mensen in hun levensonderhoud. En dat daarmee de groep mensen die onzeker is over hun economische positie ook groeit. Ja, ik denk dat de mensen die in die situatie verkeren zeggen, ja, dat klopt. Maar die zeggen dan, geef het misschien wel heel simpel antwoord, geef er maar wat geld bij. Nou, dat is voor een deel ook het eerlijke verhaal. Dat moet ook. Er moet ook geld bij. Er moet geld bij als het gaat om de positie van de mensen echt aan de onderkant. De inkomensondersteuning die zij nodig hebben. Maar we zeggen ook, van als je kijkt naar de groep mensen die misschien wel een baan heeft of twee banen en die tegelijkertijd niet kunnen rondkomen, moeten we ook heel eerlijk kijken naar hun kosten. Ja. Want die stijgen alsmaar en die kunnen ze eigenlijk niet meer voldoen in de tijd die we nu hebben. Nee, maar als u dan voorzitter bent namens de Nederlandse gemeente en de gemeenten zeggen zelf van ja, wij voorzien de komende jaren eigenlijk best wel veel tekorten. Hè? 80% van de gemeente in Nederland denkt dat de komende jaren. Ja. Belastingen gaan fors omhoog met 8,5%. Wat moeten de gemeenten dan? Nou, daar maken we ons ook heel veel zorgen over. Want onze begrotingen sluiten niet langer. Wij koersen zelf op een ravijnjaar, zoals we dat noemen, in 2026. Waarin we eigenlijk 3 miljard tekort komen voor de taken die we wel ook mede vanuit de Rijksoverheid beheren. Mm-hmm. Ja, en dan is heel vaak ook een logisch antwoord vanuit gemeenten om lasten te verhogen. En eigenlijk wil je dat niet. Nee. Dus dit systeem loopt vast. Ja. En daarom zeggen we ook tegen het Rijk en tegen de onderhandelende partijen op dit moment, van als we dit echt goed willen doen, dan moeten we eigenlijk twee stappen tegelijk zetten. Namelijk aan de ene kant het zorgen voor financiële zekerheid voor onze inwoners. dat vergt investeringen. En aan de andere kant moeten we het gat wat er in de begroting van de gemeente is ook wel dichten. Want anders dan zien wij eigenlijk nauwelijks andere routes dan bijvoorbeeld het verhogen van de lasten. Mm-hmm. En dat wil je juist niet. Ja, maar ik snap wat u zegt hoor. Maar als u deze dingen noemt, zoals dat gat dicht en die financiële zekerheid, dan zou je zeggen, dan kan je eigenlijk heel kort zijn tijdens die top. Want dan moet je eigenlijk wijzen naar het Rijk of naar Den Haag. En dan hoef je zelf niet meer te vergaderen. Ja. Nee, maar dat vind ik ook wel weer te simpel. Want het is uiteindelijk wel een gezamenlijke opdracht. Ja. En wij zien ook dat wij dingen beter kunnen doen. In de wijze waarop we met onze inwoners spreken. Het vertrouwen dat we mensen geven in plaats van het wantrouwen dat er heel vaak vanuit de verschillende overheden naar hen toe wordt georganiseerd. Dus er zijn echt best wel veel stappen die we kunnen zetten om onze eigen dienstverlening gewoon te verbeteren. En tegelijkertijd er ook voor te zorgen dat mensen zich nou beter gezien voelen. Dat ze ook meer armslag hebben in financiële zin. Mm-hmm. Maar dat vergt wel wat. En dat is niet makkelijk, dat snappen we ook. Want we hebben ook gezien dat de rekenmeesters in Den Haag 17 miljard aan bezuinigingen voorschrijven. Mm-hmm. Maar onze belangrijke boodschap is, we zijn één overheid. En als je dit onderwerp belangrijk vindt en je ziet ook dat deze verkiezingen daar voor een belangrijk deel eigenlijk over gingen. Mm-hmm. Ja, dan moet je daar met elkaar ook een verstandig antwoord op formuleren. Ja. En als ik het dan even klein maak op kleine niveau, en u bent burgemeester van Utrecht, ik zeg, wat gaat u dan met de gemeente Utrecht doen zodat er een goede stap voorwaarts wordt gemaakt voor de mensen die hulp nodig hebben? Wat wordt dat dan? Nou, dat doen we eigenlijk al. Want wij zijn eigenlijk al bezig om veel meer schuldhulpverlening te organiseren dan onze wetgeving voorstaat. We helpen jongeren eerder die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering nodig hebben en werk zoeken dan de wetgeving voorstaat. Dus wij zijn als gemeente ook op dat hele sociale vlak best wel vooruitstrevend. Maar we merken ook dat we dat heel vaak doen ondanks de wetgeving, in plaats van met steun van wetgeving. En volgens mij is dat de kern. Als je echt de hand uit wil steken naar je inwoner en wil begrijpen welke zorgen mensen hebben, dan moet je ook de ruimte hebben om ze te kunnen helpen. Mm-hmm. En daar zit wetgeving soms gewoon in de weg. Wie komen er naar die top? Wordt het druk? Ja, nou, het was al heel druk, want we doen het letterlijk in een tweedaagse. Dus we hebben gisteren gesproken met mensen vanuit de maatschappelijke organisaties. Heel veel inwoners ook. Mensen die bijvoorbeeld slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Die op elke manier zich in de steek gelaten hebben gevoeld door de overheid. En morgen spreken we onder andere ook met vertegenwoordigers breed vanuit de Tweede Kamer. Mm-hmm. Zowel met de partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten bij formateur Plasterk, of informateur moet ik zeggen. Ja. Als ook bij ook de oppositie in wording. En wat we eigenlijk hopen is dat dit onderwerp zo belangrijk is dat je daar geen politiek gedoe over hebt. Ja. Dat je gewoon met elkaar zou kunnen zeggen, letterlijk van links tot rechts, hier zijn we het over eens. Dit moeten we voor onze burgers in dit land regelen. Hier moet een stap naar voren worden gezet. Ja, ik hoor het al, u houdt de lijntjes kort de komende dagen. Mag ik u veel succes wensen bij de top? Dank u wel, mevrouw Dijksma. A Deeper Shade of Soul door Ray Barretto. Het is een vraag die elke docent zichzelf wel eens zal stellen. Hoe gaat het nou eigenlijk met die oud-leerlingen van mij? Wilfred Woutersen gaf 15 jaar les op een school voor kinderen die in de jeugdzorg terechtkwamen en besloot weer naar ze op zoek te gaan. Het resultaat is een bundeling aangrijpende verhalen opgeschreven door de psycholoog uit die periode, Henk Vibbe. De leerlingen die in die jaren 90 les kregen komen heel vaak zelf aan het woord. En een van hen is Vanessa. Die is hier samen met haar meester Wilfred. Goedenavond alle twee. Goedenavond. Ja, Wilfred, om met jou te beginnen. Wat maakte die klas waarin Vanessa ook zat, wat maakte die klas anders dan de gemiddelde klas in Nederland? Dat zegt ook iets over het type onderwijs dat je gaf. Nou ja, het waren kinderen die zeg maar ruim meer dan gemiddeld voor hun kies hebben gehad dan andere kinderen. Dus ja. Denk aan misbruik, mishandeling, drugsgerelateerde problematiek, et cetera. Kinderen die het zeker niet cadeau hebben gekregen. En die kwamen daar in een setting met een paar kinderen. Zeg maar 10 tot 13 kinderen maximaal. Mm-hmm. Maar die leefden ook op de woongroepen. Dus het was een instituut waar ze zaten in Duivendrecht. Ja. Ze woonden op de leefgroepen. Ze kregen therapie in het instituut door psychiaters, psychologen en therapeuten. En ze zaten dus bij me in de klas. Ja. Ja. En Vanessa zat er ook. Hoe oud was je toen, Vanessa? 10. 10? Ja. Ja. Ja, 10 jaar. En wat herinner je van die school, de pionier? Nou, ik kwam terecht in een warm bad bij meester Wilfred. Hij was een van de weinigen die mij begreep, die mij echt begreep. En ja, ik heb een hele mooie tijd gehad. Oh ja? Ja. Ja. Want vanaf in jouw boek, ik weet het omdat ik het boek heb gelezen, en daar staat jouw verhaal in, dat jij vanaf je derde, je met je moeder en je zusje, ben je daar uit huis gemoeten, zeg maar. Hè? Ja. Beetje, hè? Je moeder viel eigenlijk, hè? Dat is het verhaal, viel op die avond waar je over geschreven hebt, of althans waar het verhaal staat, viel je zusje aan en toen zijn jullie uit huis geplaatst, min of meer. Hè? Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Maar, dus wat is er tussen 3 en 11 gebeurd eigenlijk met jou allemaal? Nou, een heleboel. ik heb eigenlijk niet echt kind kunnen zijn. Ik denk dat ik ongeveer 16 verschillende thuis heb gewoond, geleefd. Ja. Niet echt kind kunnen zijn, zeg maar. Dat is er op latere leeftijd eigenlijk uitgekomen. Ja. Wat voor meisje was je in deze periode? Was je heel onrustig? Was je wild? Was je bozig? Ik was voornamelijk rebels. Ja. Ik schopte eigenlijk tegen alles aan, uit onmacht. Ik voelde me niet begrepen. Wilfred was een van de weinigen, of eigenlijk de enige die me echt begreep. Ja, Wilfred, ik las een fragment in het boek waarin jij in de klas zit en dat jullie gezamenlijk een maniertje hadden om Vanessa rustig te krijgen. Het woord doof viel dan. Ja. Hè? Wat was dat nou precies? Ja, ik weet niet precies hoe we erop kwamen. Ik moest alles denken aan een tekenfilmfiguur, zeg maar. Maar je vond het altijd heel erg grappig als ik doof zei en dan met mijn vuist boven je hoofd bleef hangen. Ja. En op het moment dat het dan even wat minder ging en dan kwam je naar me toe en zei je, hey, Mees noemde jullie me altijd. Mees, ja. Doe nog eens doef. En dan hadden we de grootste lol. En ook als het even niet met je ging, dan was dat een hele makkelijke, maar een beetje bijzondere manier om er op een prettige manier weer door te kunnen gaan. Ja, maar hoe jij zegt van, ik voelde me bij meester Wilfred hier aanwezig voor het eerst begrepen. Maar hoe werkt dat dan? Je komt in een klas en het is toch ook iemand waarvan je denkt, weer iemand die de baas zou kunnen spelen over jou, zoals misschien zo vaak gebeurd is in die afgelopen jaren daarvoor, hè? Ja, klopt. Ik kwam weer op basisschool nummer 5, 6. En ik dacht echt van, ja, daar gaan we weer. Weet je, dus het was voor mij echt aanpoten. En eigenlijk vanaf moment 1 voelde ik me best wel begrepen. Hoe deed hij dat? Wat herinner je daar? Hoe deed hij dat? Hoe kan je zo'n band zo snel creëren dan? Nou ja, aandacht voor het kind zelf. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was gewoon echt. Hij keek je echt aan en hij vroeg hoe het met je ging. Ja. En dat had ik eigenlijk nooit eerder meegemaakt. Ik voelde me altijd een beetje cliënt. Een straatschoffie, een vervelend rotkind. Ja. En kon jij in die tijd praten over wat je overkomen was bij jouw moeder thuis? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En hoe ging het dan? Hoe ging het dan met jullie samen? Ging het daar dan nooit over? Daar ging het ook over, maar het ging voornamelijk wel over schoolgerelateerde zaken, denk ik. Ja, juist om het af en toe even niet er te laten zijn. En is dat ook, was dat ook een bewuste keuze van jou om zo in die klas te staan? Ja, maar als kinderen zelf met hun verhalen kwamen, dan was er een luisterend oor natuurlijk. En dan kon ik met ze meepraten. Maar het was niet per se dat ik erover begon, omdat ik weet dat het voor sommigen juist heel fijn is om het er even een keer niet over te hebben. Ja. En wat bij Vanessa nog bij stond, was dat ik aangemeld kreeg als een meisje met een niet al te hoge intelligentie. Mm-hmm. Ja, maar dat klopte voor geen meter. Een heel, heel intelligent meisje eigenlijk. Dus ook door haar zeg maar uit te dagen op leerstof. Ja, ik heb het idee dat je daar ook door gegroeid bent. Dat je dacht, van, ik kan wel wat. Ja. Je bent zelfs op hele verkeerde scholen beland daarmee. Met een hele verkeerd idee over jou. Nou ja, ik ben op een gegeven moment. Toen ik na het PI. Mocht ik weer naar mijn moeder toe. En het ging al best wel snel mis. En ze wisten het gewoon niet meer. Toen ben ik in een tehuis geplaatst, ergens Bos en Hei heette dat. Klinkt al goed. Ja, nee, dat was echt drama. Ik zat tussen geestelijk gehandicapte kinderen. Ik was rebels. Ik voelde me niet begrepen. Op een gegeven moment werd ik onderzocht. En er kwam eigenlijk uit dat ik gewoon makkelijk HAVO aan kon. En ik zat op dat moment ook op een HAVO-advies. Mm-hmm. En het was gewoon noodzaak om mij ergens te plaatsen. Want ik was onhandelbaar. Ja. Dus. Hoe was het dan om weer, want op een gegeven moment na 2,5 jaar, je bent best lang gebleven in de klas, ben je er weer uitgegaan. Hoe ging het daarna? Want dan moet je weer zonder de meester. Nou ja, ik mocht voorgoed, zoals ze dat noemden. En ik mocht weer bij mijn moeder wonen. Maar dat ging nogmaals vreselijk mis. Ja. Al best wel snel. Dat is echt opvallend dat eigenlijk in jouw verhaal lees je dat je voortdurend toch teruggaat naar je moeder. Heel veel mensen zouden dat niet begrijpen. Die denken, er heeft gewoon geweld plaatsgevonden in huis. Daar blijf je van weg. Maar toch wilde jij steeds weer terug naar huis. Waarom is dat? Ja, ik had mijn vriendjes daar. Ook je moeder? Mijn moeder. Ja. Ieder kind wil heel graag naar zijn moeder. Dat is natuurlijk bepaald. Hoe slecht het ook gaat thuis. Is heel heftig. Ja, en Wilfred, want hoe zie jij, je hebt die hele klas nu eigenlijk weer opnieuw in kaart gebracht. Mm-hmm. Heel veel van die kinderen willen toch weer terug naar huis. Terwijl er is ook een periode geweest bij jeugd, zodat ze juist uit huis werden gehaald. Wat is nou het beste? Nou, ik denk wat Vanessa zegt, die moeder die kun je niet uitwisselen. Wat je ook had gedaan, wat je moeder je ook had aangedaan. Op het moment dat je moeder, dat je werd uitscholden met je moeder, is een weet ik wat, hè? Nou, dan ging elk kind volledig uit zijn dak. Dat is toch een heilig iets. Dat is toch je oerbestaan of zo. Daar val je altijd op terug. Hoe ellendig je ook behandeld bent. Ja, dus beter in een slecht gezin blijven dan in een goed tehuis. Met begeleiding. Ja. En ja? Nou, wat we net zeiden, jij zei van daarna ging je weer naar je moeder. En een van de redenen waarom ik ben weggegaan destijds was dat ik dacht van, het is toch eigenlijk ongelooflijk dat we zo'n jaar, 2 jaar, soms zelfs 3 jaar intensief met z'n allen bezig zijn met het kind. En dan is het klaar en dan is er een dossier en dat wordt dan overgedragen aan een vervolgschool of aan wie dan ook. En dan trekken we onszelf terug. En dat heb ik echt nooit begrepen. Nee. Want ik dacht, er moet toch minimaal een ambulante begeleider of zo zijn die dan meegaat en die samen met Vanessa in dit geval aan de omgeving duidelijk maakt van, god, deze handvat hebben we gevonden. Heb jij dat ook gemerkt? Dat toen je dus van de school afging en zonder de meester moest doen, waar je zo van hield, dat je een heel wankel leven leidde daarna? Dat je niet goed wist hoe het moest? Ja, ik werd geleefd. Ik nogmaals, vanaf derde jaar zat ik echt op een automatische piloot. Ja. Dus, maar daarna na de school ook weer dus? Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat is jou overkomen daarna dan nog? Wat zijn de highs en lows, zal ik maar zeggen, op z'n Engels? Toch wel bijna geadopteerd door de meest geweldige pleegouders die je maar kan hebben. Maar toch gekozen weer voor mijn moeder. En Dat was best een hele moeilijke keuze. En hoe is het nu met je? Ja, goed. Naar omstandigheden, zeker. Ja. Ik, En waarom durf je dat te zeggen, dat het goed gaat? Wat gaat er goed? Nou, er gaat een heleboel goed eigenlijk. Ik heb best wel een stuimig leven achter de rug tot nu toe. Weet niet zo je goed. Je hebt kinderen, hè, nu? Ja, drie prachtige jongens. Ja, en heb je werk bijvoorbeeld, of niet? Ik doe veel vrijwilligerswerk. Ja? En heeft dat te maken met waar jij zelf in hebt gezeten? Ja. Ja? Dat is wel mijn bedoeling om daarin te gaan werken als ervaringsdeskundige. Ja. Of in de verslavingszorg. Ja. Ja. Maar je staat redelijk op de kaart op dit moment. Dat is een goed gevoel. Ja, heb je nog zeker. En je moeder is overleden, of niet? Mijn moeder is overleden en mijn vader ook. Ja. Ja, ja. Hoe is het met de rest van die klas, Wilfred? Want jullie hebben elkaar gezien, hè? Met elkaar, met z'n allen zijn jullie bij elkaar geweest. Ja, het is heel wisselend eigenlijk. Ja? Ik vond trouwens ongelooflijk knap dat iedereen die we benaderd hebben wilde meewerken. Want ze geven wel hun ziel bloot, zeg maar, daar. Ja, en het is eigenlijk heel uiteenlopend. Dus soms herhaalt de geschiedenis zich. Ja. En bij de ander, die doet het waanzinnig knap met dezelfde ellendige situatie. Dus ja, er is niet één lijn in te trekken. De lijn die ik wel zie is dat iedereen op zijn eigen manier keihard werkt om er iets van te maken. Hoe de omstandigheden ook zijn. En dat is misschien wel de meeste grote gemene deler. En bij de ene lukt dat fantastisch. Ze heeft een leidinggevende functie, heeft een gezin. En gaat het dan fantastisch. En de ander met net zo hard werken, ja, krijgt dat dit in ieder geval niet voor. Ja, het meest schrijnend is dat, hè, de jonge Mo, waar ook over geschreven wordt, die, dat is dan de jongen die heeft dan zelfmoord gepleegd. Die heeft ook bij jou in die klas gezeten. Dus. Ja, Mo was een maatje van mij. En dat is voor mij best wel heftig om over te praten. Ja. Hoeft ook niet, maar ik stip het even aan dat het met jou gaat het niet goed. En Mo is er niet meer zo hard. Waarom wilde jij in dit boek staan eigenlijk? Want zijn er ook mensen die dat heel moeilijk vinden en hun naam niet willen noemen of andere naam laten gebruiken? Nou, ik heb heel lang getwijfeld. En ik dacht op een gegeven moment, in de eerste instantie zei ik echt van nee, ik heb er geen zin in. En toen heb ik heel goed nagedacht. En toen dacht ik van ja, weet je, waarom niet? Mag best wel verteld worden hoe mijn leven is geweest. En het is voor mij en voor mijn kinderen ook later echt mooi om terug te lezen. Ja. Ja. En dat geldt voor jou ook als meester. Je kijkt ook een beetje terug op je leven. En dit is een belangrijke periode geweest. Ja, dit was een hele belangrijke periode. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is eigenlijk voor mij een boek van jongeren, voor jongeren, door jongeren. Ja. En Henk heeft dat, vind ik, fantastisch geschreven. Je duikt echt, dat kregen we ook terug op die avond. Mm-hmm. Jennifer zei bijvoorbeeld, ik zit weer in die auto op weg naar Vossenveld. Naar de opname. Ja. Ja. Nou, ik zou je zeggen, ik zat er ook in. En, ik heb zeer intense verhalen. Ik krijg een heel goed beeld over hoe de jeugdsoort was. Wat het misschien nooit meer zo moet zijn. Mm-hmm. Ik heb nog een zinnetje opgeschreven. Dat wordt niet naar jullie geluisterd, maar in de gaten gehouden. Dat is wat we veel gedaan hebben bij de jeugdsoort vroeger. Ja. Indrukwekkend boek. Het is uit. Wees daar trots op. Met z'n tweetjes. En de rest van de mensen die eraan mee hebben gewerkt. Verschijnt officieel op 1 februari. Maar het is een stiekem weg al. En het heet De Klas van Meester Wilfred. Ik wil jullie hartelijk bedanken, Wilfred en Vanessa. Graag gedaan. Graag gedaan. Dan gaan we naar het eerste deel over wat vanavond is de horrorfilm Witte Wieven uitgekomen. In première gegaan, een film, op het Filmfestival van Rotterdam. Arjan Sterke is godsdienstwetenschapper aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in folklore en mythologie en betrokken bij de totstandkoming van de film. Goedenavond, Arjan. Goedenavond allemaal. Wat zijn Witte Wieven? Witte wieven zijn spookachtige verschijnselen die je vindt, vooral in het oosten van het land. Je vindt ze van Groningen tot aan Limburg eigenlijk, in heel veel verschillende vormen. Maar je vindt ze, het is maar de vraag of je ze vindt natuurlijk. Want bestaan ze wel? Dat is de grote vraag. Ja. Dat is inderdaad een lastige vraag die ik hier als religiewetenschapper niet ga beantwoorden. Ik ga voornamelijk kijken op welke manier deze wezens betekenis hebben voor mensen. Dat is wat ik doe als religiewetenschapper. Ja, en tot hoever gaan deze witte wieven terug? Hoe lang weten we al van hun bestaan? Er zijn vermeldingen die teruggaan tot de 17e eeuw. Dat zijn slechts vermeldingen. Dus dat de naam Witte Wijven of Witte Wieven opkomt in allerlei geschriften. Dan weten we eigenlijk nog helemaal niet zo goed wat ze zijn. De echt concrete verhalen, dan zit het toch echt in de 19e en 20e eeuw dat die een beetje opkomen. Het is echt een beetje de vraag. Kijk, zo'n eerste vermelding uit de 17e eeuw, misschien heeft zo'n wezen veel langer bestaan, maar misschien ook niet. En dat is gewoon de grote vraag. Eigenlijk tasten we gewoon een beetje in het duister. De witte wieven verdwijnen in de mist van de geschiedenis op die manier. Ja, je gebruikt het woord mist. Ze zien er ook een beetje mistig uit. Dat is plaatjes inderdaad... die ik zie. Inderdaad, in de 20e eeuw is de interpretatie opgekomen dat de witte wieven een soort waarnemingsfout zijn. Mensen zien mistflarden in het donker aan voor witte wieven. Dat is een verklaring die niet teruggaat op de oudheid. Die komt echt in de 20e eeuw op. En dat is dus wat mensen nu zijn gaan zeggen. Dus bijvoorbeeld, ik ben zelf opgegroeid in Salland, in Overijssel. En mijn ouders hadden het ook altijd over als er een mistbank ergens is. Dan zeggen ze, oh, daar bunt ze weer. Dat bunt de witte wieven. Dus ja, dat krijg je dan. Ja. Ja, maar goed, dat zijn dan nog de soort mistachtige types die je denkt te zien. Maar er zijn ook echt mensen die er echt in bepaalde periodes naar op zoek gaan. Naar plekken in een bos of wat dan ook. En die denken het echt te zien. Hè? Dan wordt het nog meer tastbaar, denk ik, of niet? Er zijn genoeg spokenjagers en zagenjagers die inderdaad proberen een glimp op te vangen van deze wezens. En kijk, je moet je ook voorstellen, de meeste verhalen over witte wieven zijn wat wij zagen noemen. En zagen zijn heel korte verhalen over iets bovennatuurlijks. En deze verhalen worden heel vaak verteld op een manier alsof iemand dit zelf heeft meegemaakt. Dus je krijgt zo'n verhaal bijvoorbeeld van, een verhaal uit Witte Wierum in Groningen. Een man raakt verdwaald in het bos en hij vertelt dan, ineens verschijnt er een figuur voor mij en achter mij, een wit figuur. En zij helpen mij het bos weer uit. En zodra ik niet meer verdwaald ben en het bos uitloop, dan zijn ze ineens verdwenen. Het is heel vaak in de ik-persoon verteld. Alsof deze mensen het zelf hebben meegemaakt. Ja. Dus een saga wordt ook wel een geloofslegende genoemd. Oftewel, mensen geloven hier echt in. Of hebben hier ooit echt in geloofd. Maar waar geloof je dan in? Waar staan deze vrouwen voor? Wat zijn het voor vrouwen? Ja, en dat is dus de lastige vraag. Betekenis is afhankelijk van degene aan wie je het vraagt. Kijk, wat wij zien in het materiaal is dat witte wieven in verschillende regio's van Nederland heel andere vormen krijgen. Dus in Groningen bijvoorbeeld zijn het vaak behulpzame wezens. Dus de witte wieven helpen mensen die verdwaald zijn. Terwijl in Limburg zie je ze veel vaker als de bewakers van ondergrondse schatten. En degene die te dichtbij komen, die moeten oppassen. Want die witte wieven zijn helemaal niet zo lief. Nou, ook in Lochem zitten ze achter je aan. In Zwiep, dus in de Achterhoek en Twente. Daar zijn ze niet altijd even vriendelijk. Dus dat verschilt heel erg per regio. Ja, en nu is er dus een film uit, hè? Witte wieven, op het filmfestival in Rotterdam. Hoe komen inderdaad, die witte wieven? Ik heb hier trouwens ook de scriptschrijver Mark Nolkemper en DJ Konings achter mij zitten. Oh, wat inderdaad. Goed. Ja. Ja, gefeliciteerd jongens met de première. Hoe komen de witte wieven naar voren in de film? Wat voor types zijn het daar? Ja, de witte wieven zijn er twee. Ja. Ik ga natuurlijk niet de hele film verklappen, maar er zijn twee verschillende vormen hier. We vinden een film, een heel mensachtige vorm. En we vinden een vorm die veel dichter bij de natuur staat. Die veel wilder is op een bepaalde manier. En wat ook heel mooi is aan vooral die wilde. De meeste daarvan is niet gemaakt met allerlei CGI. Maar met echte make-up, echte kostuums. Gewoon echte kledij. Geen computereffecten. Ziet echt fantastisch mooi geworden, vind ik. Maar het staat nu te boek als een horrorfilm. Is het dat ook wat jou betreft? Want je kijkt er misschien wat anders naar. Het is een horrorfilm. Het is een horrorfilm die heel veel baat heeft bij het opbouw van psychologische spanning. Het is een, wat dat betreft zit er weinig van die zogenaamde jumpscares in. Het is veel meer een psychologisch opbouwende. Een jumpscare is als in één keer, je bent gewoon, je bent bijvoorbeeld een gang aan het lopen en ineens springt er een monster tevoorschijn. Dat noemen we een jumpscare, dat je van opspringt in je stoel. Ja, als het ware. Ja. Zo is het niet, bedoel je? Nee, het is een wat langzamere psychologische horror, maar ook met de gory, met de bloederige elementen erin. En met genoeg sociaal commentaar ook. Ja, je zegt sociaal commentaar, want zijn het ook feministen? Deze witte wieven worden op een vrij eerst ambiguë, maar toch positieve manier geïnterpreteerd. De dorpelingen weten niet altijd even goed wat ze met ze aan moeten. Zijn het nou goede wezens of zijn het slechte wezens? Ja, soms vallen ze mensen aan en soms helpen ze mensen uit. Dat is ook een van de kernthema's van deze film. Dus de witte wieven zijn heel erg ambigu en daardoor heel complex. En uiteindelijk